is een vrouwenjurk met een stippeljurk. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Oh, spannend. Ja. Nou ja. Cool. Kunnen mensen gewoon mee luisteren. Ja. Ja. Als ze te lui zijn om van de bank te komen om hierheen te komen. Dan kunnen ze naar de radio luisteren. Ja. Ja. Maar jij ziet eruit alsof je ook wel iets gaat doen of zo. Ja, ik mag vanavond meespelen met de Bucket Boys. Ik ben een bucket babe. Oh, wow. Ja. Hé, maar er waren toch no buckets, no boys? Nee, no bucket, no boys. No bucket, no boys. Ja, er is wel een bucket en er zijn ook boys, maar ik ben een babe. Maar wat is het dan? Two boys and a babe of zo? Of is het... Kun je dat afklappen? Eigenlijk was het idee dat het misschien gewoon de bucket babes moet heten. Bucket babes? Ja. Ah, kijk. Ja, want die anderen zijn ook niet zo vreselijk mannelijk of zo, dat je dan boys moet zeggen, toch? Nou, zij moeten ook gewoon... Ik zie ze vaak zat volgens mij ook gewoon met jurk aanlopen en zo, die gasten. Dus ze moeten helemaal niet doen alsof ze boys zijn, vind ik, hoor. Nee, dus dan klopt het hele verhaal gewoon. Ja, Bucket Babes. Kijk, nou ja, dan zijn we eruit. De Bucket Babes, het eerste optreden van de Bucket Babes vanavond. Maar ja. Wat doe jij dan? Ga je slaan ergens op? Of, Nee, ik ga vooral zingen. Ah. En ik ga een heel klein beetje doen alsof ik banjo kan spelen. Oh, banjo, oh leuk. Ja, maar ik kan het echt nog niet hoor. Dus je moet er echt niet te veel van verwachten. Ja, het is te beter. Ja, ik kan 3 akkoorden. Wij zijn met liefde getuigen van het wordingsproces van een doorwinterde banjo-speler. Precies. Die gewoon op weg is. Ja. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ik heb er echt heel veel zin in. Ja. Ja. Ja. Dus gisteren 1 keertje geoefend en vandaag... Oh, dat is alles. Ja. 1 keer, maar je kende ze al, denk ik, of niet? Ja, ik kende ze al wel een beetje, hoor. Wel een beetje vriend van de familie waarschijnlijk. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. En heb jij dan ook al in andere dingen gespeeld en zo? Of, nou, ik heb hier zelf veel vaker gespeeld met mijn ska-band. Oh, je zit in een ska-band. Ja, okay. Venus Hill heet de ska-band. Oké, okay. Venus Hill. Is ook niet erg macho. Ja, precies. Ja, dus dat is superleuk. Ja. En dat gaat ook gewoon, die is er gewoon nog. Dat die is er daar, zeker. Zo van, jongens, ik heb nou wat beters te doen. Doe je. Nee. Dat is gewoon, dat is allemaal te combineren. Ja. En als we, stel je voor dat er een keer avonden zijn waarop alles tegelijk komt, dan moeten we gewoon met alle bandjes op dezelfde avonden spelen, toch? Zo is het, ja. Precies. Ja. Ja, een soort van dubbel, triple beeld, er nog een bandje bij, hoor. Ja. Ja, dat kunnen we wel gewoon even gaan mixen. Oké, en wie zijn dan de andere twee die dan nog wel bij de Bucket Babes dan zitten en niet boy? Drie. Drie boys. Ja, het zijn drie boys. Ja. Oh, dus ze zijn alle drie? Nee. Helaas is Daan er niet. Berk en Chris zijn er en Suus. Ja. Oh ja, want dat was nog vergeten. Jij bent Suus. Dus. Ik ben Roosje. Roze, wat? Roosje. Ja. Roosje, oké. Okay. Ja. En Suus, zei je nou? Of niet? Nee. We hebben een bassist. Ja? Sjors. Sjors, oké. Ja. Sjors. Okay. Ja. Nou, spannend. Ja. Hè, maar ze waren het gewoon met z'n drieën. Ja, maar dat waren Berk, Daan en Chris. Ja, precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En nu hebben ze Daan vervangen voor 2 mensen. Ja. Dat begrijp ik wel. Ja. Ja, dat is niet zomaar iets dat je zomaar... Nee, even, inderdaad. Ja. Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. Nou, hartstikke leuk. En breng jij dan ook nog repertoire mee of zo? Of hebben jullie een beetje dezelfde liedjes? Of, dat kan wel, maar dat is iets wat we moeten even nog moeten gaan doen. Je bent nog een beetje groen, hè? Ik zit pas 1 dag in de band. Dus, je hebt nog niet allemaal je stempel kunnen drukken, maar... Ja, we moeten ook eens even kijken of zij het wel leuk vinden om met mij samen te spelen. Ja, we zullen zien wat er van overblijft na vanavond. Nou, heb je wel al meer optredens gepland staan ook? Of, Met de Bucket Boys? Ja, Bucket Babes. Bucket Babes, inderdaad, heel goed. Niet voor zover ik weet. Okay. Maar misschien is het gewoon een testavond. Ja, en gaan we eens even kijken. Er is de komende tijd zoveel te doen, dus vast wel ergens een plekje waar jullie lekker kunnen spelen, denk ik. Dus daar kom ik allemaal weer tegen dan ook. Maar eerst vanavond even, ik ben benieuwd. Spelen jullie vroeg of laat? Of, Om 9:45. Heb ik gehoord. Goed. Eigenlijk heeft het helemaal geen zin om dat soort tijden te gaan noemen, want ik heb geen idee hoe laat het is. Daarnaast gaat dat toch altijd anders. Maar we zijn 30 of zo. Dat, ik weet het niet precies. Okay. Ik, ja, ongeveer. Ik ben gewoon komen opdagen. Maar je bent wel de enige, want ik heb die anderen nog niet gezien. Ja, ik dacht dat ik later zou zijn, maar alles ging ineens smooth. Maar heb jij ze al gezien, die andere gasten dan? Nee, ik denk dat ze elk moment binnen kunnen lopen. Toch wel. Ja, laten we hopen, want anders sta je er alleen voor als Bucket Babe. Ja, die geen banjo kan spelen. Die geen banjo kan spelen en alleen maar kan zingen en dan sta je er eentje. Nou, dan zing ik een liedje voor jullie hoor, ik vind het ook goed. Oké, nou dankjewel, succes. Ja. Nou, fijne avond ook. Ja, dankjewel. Veel plezier. Nou, dat was Roosje. Zangeres van de Bucket Babes. En het ei is dicht, zie ik nu.